صبر دو سورہ جمعہ نموس کی سورہ سب سرا اغداوے چمل کی سورت کی بیان دو ترغیب و جہاد تنوپتی سورت کی بیان دے دو انفاق پلار اللہ کی یار کل چمل کی سورت کے حال موسیٰ علیہ السلام ذکر قدس پل قوم سرا نوپتی سورت کے حال دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کئی دخل قوم سرا درہم مناسبت آغازے چپموز کی صورت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زیر ورکڑو برادلود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر نوپتی سورت کی دو میت کی بیان دا بے سد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے یا پمل کی صورت کے حال موسیٰ علیہ السلام و دخل قوم سرا نبتی صورت کے بیان دا حال دا قوم دا گئے تینزم شپگم اوم آیت کے بیان دا حال دا قوم دا گئے یا مل کی صورت کے اللہ بیان کو دا تائید دا خلق چه آغایی دا اللہ پا دین بانده غیرتو که فاید من لذین آمنو علا عدو انفاس بهو ظاهرین او پا دی صورت کی بیان ده دا آغی چه اللہ احسان کرده پا دی امت بانده چه خپل پیغمبر والا را لگلے ده کتاب والا را کرده ده نو امت ده آغا بغالب کرده پا طول امتو رو بانده لکه سرنگی چه آغا وقت دا خبرا غالب گردی دلی را دی امت خبرا غالب گردی باقی بیان اللہ بادشاہ لیتون در ام القرى مرات نمکوا نفیل امینا ومکی والا اوکی پامیانو کی رسولا پیغمبر میں رحمت جن سر رہینا چھتوالی پر ایوان جایا چنے رہی اللہ او پاکی رہی خلاف دار لانا او کور پی جیتا دی کتاب ہوگا سنتو و انکان اگر تب در روان دے رہینا خامخا پکم رہ اختار کی و آخرینا او نور دا پارم پیغمبر دے صرف دو مکی والا او دو پارا نوے و آخرینا مطلب دا صرف امین و آخرینا هو اللذی باسا فی الامین و آخرینا یعنی دے پدا مکی والا او کم لے گلے رے پدی نور کم لے گلے رے او پا نور کم لنگ دینا لما یلحقو بہم چنگی ملاو شیع غید دیسرا انہی رسط ورا راوان دی رسط پیرا کی گی او دا اللہ دورا ور حضمت والا دے دادا میں ہو بانجا اللہ ورکے اللہ دا چاہتے جو خوش اللہ خوند میں ہو بانے لے دے نتا اللہ کسانو خمل التورات چی غموارو کردو لے شلد التورات مطلب دا التورات رسول اغب مقرر پلے شوہ موارو گردولے گردولے شلو تورات ثم لم يحملوها او بیائے ثم لم يحملوها دے عملون کبھی تورات باندی انہی دا تورات داغی پرچاری انکو کم سر الحمار پشانت دستار دے چبار کری کتابونا بد دے صفت دا قوم آگسانو مثال دا قوم آگسانو چی دارو گے نسبت دروے کردے اتنو دا اللہ کا اللہ ہدایت نکے کم ظالمانو توایا یا ایوہ اللذین آہادو اے یہودو انغانتم تجر گمان کو اتاسو انکم چیتی نمتاسو دوستان دا اللہ ایتی واد خلقنا اتاسو بجنت تزئی نپستا مناو کئی مرد تجر اتاسو رسدنی ولا تمنو نہو ابدا او تمنان کئی لی مرد چھرن جما پر سودا غنا کار عمل چوان دی لگ لے رسول نے اللہ کو لے پتہ نہیں مان وان دی ہوا یا یقین ان مرغا گا جس سے سیتا سودا وینا بس یقین ان دا مر ملا وی دی کہتا او سارا دیو ول مخوی ملا وی دی بدل سارا ثم تردونا جا واپس بدل شیتا سو خبرداری بدل کے اللہ تعالیٰ ستا عمل کو اے ہر کلچی ذکر سوداگری کاروبار دنیا گزران تجارت مطلب مال گٹل دا مباح کر دے دل دا نچوس بخا مخاضی او چرکس دس دیر سکار بکے چپجے تمل راشیہ ندا دا سے دے لکہ سورہ مائدی کی گراغلی وَإِذَا خَلَلْتُمْ فَسْتْوَادُمْ فَسْتْوَادُ دا ملل چوب سکار عباحت دے وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا او یادوئی اللہ دے رضا پارا دے جتا سو کامیان شے آر کل چوبی ہے تجارت اولا ہوان یا اس اب سے ان فضیلہ خریدی دے یا تاوپری گیتا قائم اولاد اگر کوئی مولا دے وقت دے ترکی سری گیتیر کو چاولے یا دینا خبال فالان لے بس دل تنا خبال فالان لے اور دائر کسی مشہوری کوئی کسی پکار نہیں ہو پوچھے جماعت نہ پرانی سن پر بل جماعت والا ہوگا نے خر سکتا ناگی نے پرانی سن پر بل ناخیری بیا لے جماعت درا رہا نے پائی سے گھٹک پائی کی بیا گھٹک لگا شان والے بھی یار ترکئی نہ ہو چاہتا بیا لانا نہیں اللہ ہوئی وہ ترکو کا قائم ترکئی کی بقائمی دینا وجہ سے نہیں تجارت نا